6. Pokroucená stezka nás zavedla hlouběji do úlů, do bludiště pokroucených přívěsů. Jak jsme mířili za naším cílem, cítila jsem, že nás spoza oken pozorují lidé. Ale nikdo nevyšel ven, aby nás pozdravil. Nikdo nechtěl vědět, co tam děláme. Měla jsem pocit, že kdybych se u některého příbytku zastavila a ptala se na cestu, stejně by mi neodpověděli. Kdyby by se mě někdo rozhodl spoza skla v těch groteskních pokroucených domcích odstřelit, nedalo by se s tím dělat naprosto nic. Julie to napětí cítila také. Šla potichu, držela se těsně za mnou a ostražitě se rozhlížela po přívěsech. Před námi cesta narazila na vysokou věž ze suti a rozdělila se. Odpadky a kovový šrot se míchaly v obludnou směs, jež čněla do výšky téměř 12 metrů. U vršku se zužovala do štíhlejší špičky, jen metr a půl v průměru, aby se na samém vrcholu najednou rozšířila do téměř čtvercové plošiny. Když jsem se zastavila, abych na tu podivnost mohla chvíli civět, dvě chlupatá zvířata o velikosti kočky na rozdíl od ní se pyšnila dlouhými činčelými ocasy a čumáky podobnými rejsčím, se vyškrábala vzhůru po rozvalinách a zmizela v jakési díře. Kráčela jsem dál. Myšlenky se mi stále vracely k místu, kde se sesterstvo scházelo. Ta jáma mi dělala starosti, zvlášť když se neúprosně blížila magická erupce. V takovém případě by mi dělala vrásky jakákoliv bezedná díra. Měla jsem strach, že by z ní mohlo něco vylézt, a bylo hodně pravděpodobné, že to nebude mít přátelské úmysly. Sesterstvo Vrány porušilo první pravidlo čarodějnictví. Nedělat nic napůl. Buď je nutné provádět vše správně, nebo se tím nezabývat vůbec. Pokud jste se pokoušeli seslat kouzlo, museli jste se obrnit, že za to ponesete následky. Kdyby uctívali bohyni, ztělesnění přírody a v podstatě takovou směs všech možných oblíbených ženských bohyň populárních u kultů, nic by se jim nestalo. Bohyně byla podobně jako křesťanský bůh všeobjímající a vlídná. Ale oni uctívali Vránu, což ukazovalo na něco temného a velmi určitého. A čím víc stoupenci specifikovali svého boha, tím méně se pak mohli při rituálech vytáčet. Byl to podobný rozdíl, jako kdybyste řekli dítěti nezlob, než se vrátím a jestli se jen dotkneš té vázy, máš 3 dny domácí vězení. Dokud neidentifikuji, o jakou Vránu přesně šlo, budu muset pátrat naslepo. Bohužel se spousta mytologií krkavcovitými jen hemžila. Vrány vytvářely nebo ničily svět, doručovaly zprávy pro plno bohů, sehrávaly roli věštců, tropily si z lidí žerty a když pocházeli z Číny, žili ve slunci a měli 3 nohy. Nic na místě setkávání neodkazovalo k určitému mýtu. Ani bran. Žádný přízvuk, charakteristický vkus při oblékání, prostě nic. A já potřebovala pořádnou stopu. Tajemný vzkaz, jenž by to všechno vyjasnil. Nějaké božstvo, které by se odněkud zčista jasna vylouplo a všechno vysvětlilo. Krucinál, spokojila bych se i s otravnou starou dámou s talentem luštit záhadné případy, jistě vás hned napadla legendární slečna Marplová. Poznámka redakce. Doopravdy jsem se na okamžik zastavila a čekala, jestli z nebe nespadne nějaká stopa a neskončí mi u nohou. Vesmír mi zrovna nebyl nakloněn. Číslo 23 stálo 23 metrů nalevo od věže. První patro ze slepence 3 přívěsů. Žena schovývavě označila přívěs jako žlutý. Pouhé jedno slovo ale nedokázalo plně vystihnout kalný odstín staré močůvky, jímž se ho nosil. Po moči to tam i smrdělo, i když jsem nedokázala přesně určit, jestli ten puch vycházel ze samotného přívěsu a nebo skup odpadků, které ho obklopovali. Stěny maringotky zvenku pokrývala řada černých a hnědých run. Při bližším pohledu se nerovnoměrně nanesená hnědá barva olupovala. Krev. Zajímalo by mě, kolik zatoulaných koček nebo psů Esmeraldě padlo za oběť, aby si mohla pořídit tak roztomilou výzdobu. Zrezivělá kovová veranda, jež v minulém životě musela být nejspíš kanálovým roštem, vedla až k vchodovým dveřím. Pod mou vahou se prohnula, ale vydržela, takže jsem bez potíží došla až k nim. Počkejte, a co tohle? Ukázala Julie na runy. Co s tím? Nejsou kouzelné. Máma mi říkala, že jí Esmeralda pověděla, že má na přívěsu kouzlo, které řeže prsty jako sklo. Povzdechla jsem si. Je to kus balady z poslední strany runického kodexu, starodávného dokumentu o nordickém právu. velmi známý. V překladu to znamená poslední noci zdál se mi sen o hedvábí a hebkých kožešinách. I kdyby na tomhle přívěsu byla clona, úly by si na ní už dávno pochutnali, věř mi. Prohlédla jsem si zámek. Nic složitého, ale páčení mi nikdy moc nešlo. Kroky. 3 párů nohou. A blížili se k náměstí a ještě něco dalšího. Cosi, co čeřilo hladinu vrtkavé magie v úlech. Julie to ucítila také a přiběhla za mnou na verandu. Kroky se přibližovaly. Pomalu jsem se otočila. K přívěsu se blížili 3 muži, jeden podsaditý se širokými rameny, další 2 o něco štíhlejší. Vyšší z těch hubených měl kolem paže omotaný dlouhý řetěz, jehož druhý konec mizel někde za 2 dalšími přívěsy. Všichni 3 vypadali příhodně hrozivě. Ten s řetězem trochu zaostal za ostatními, vyhnul se magickému víru a trhl za kovové články. Místní tým vyděračů. V plné síle, 3 na jednoho. Plus samozřejmě cokoliv, co si sebou přitáhli na druhém konci řetězu. Věděli, kam mám namířeno, stejně jako to, že mám peníze a pro koho pracuju, jinak by proti jedné ženě nešli 3. Díky, Custere. Tohle ti nezapomenu. Larry, Moe a Curly, americká komediální trojice Tre Stooges, česky 3 panáci. Český ekvivalent by se hledal těžko, protože u nás se komici obvykle vyskytují ve dvojicích, poznámka překl. Tipla jsem si. Zavři zobák, krávo, utrhl se jeden ze štíhlejších mužů. Ale no tak, usmál se podsaditý hrdlořez. Trocha slušnosti by neuškodila. Jmenuju se Brice. Tohle je Mori a náš parťák z řetězem je Jeremiach. Jsme tady jen proto, abychom se ujistili, že zaplatíte, co máte. Abychom se k vám nemuseli zachovat ošklivě. To přece nikdo z nás nechce, že? Najděte si někoho jiného, řekla jsem. Za informace už jsem zaplatila. Z mýho pohledu nedost. Přidejte 2 50. Další 100 jako vstupné a nějaké drobné pro nás, že jsme se museli obtěžovat sem přijít. Brice položil ruku na policejní obušek, který měl za pasem. Nedělejte si to těžší, než už to je. Máte sebou malou holku. Přece nechcete, aby se jí něco stalo. Julie se mi schovala za záda. Brice se usmál jako pitbull, než se začne rvát. Čím víc práce s vámi bude, tím víc nakonec zaplatíte. Buďte rozumná. Řetěz se otřásl. Spoza přívěsů se ozvalo hrozivé kovové zachřestění. Jeremiach se natáhl dozadu a znovu za něj trhl. Odpovědí mu bylo chraptivé zavrčení. Kovové články se napnuly a muži lehce začali podkluzovat nohy. Pokud jsem mohla usuzovat dle Briceova pohledu, neodejdou, dokud nebude prolita něčí krev. Ale pořád jsem to musela zkusit. Myslíte si, že jste tvrdí chlapíci, odtušila jsem a začala se přesouvat z verandy na zem. To dokážu respektovat. Ale podobné svinstvo dělám taky, abych se uživila. Mám spoustu zkušeností. Ze mě peníze nedostanete. Tohle tady, oplácanější hrdlořez dupl nohou, aby svou řeč podpořil, je náš zasraný píseček. Otvírej si na mě hubu, mrcho, a já ti do ní něco vrazím, abys konečně sklapla. Řetěz se prověsil, kovové články zarachotily na zemi a cosi ohromného se začalo pohybovat směrem k náměstí. Spoza přívěsů se nejdřív vynořila drápatá tlapa větší než moje hlava, pak ji následovalo groteskně svalnaté rameno a druhá pracka. Za okamžik se v celé kráse objevil pes, v kohoutku mohl mít tak 80 cm. Na předních bězích se mu stejně jako na širokém hrudníku vydouvaly svaly, oproti nimž vypadaly jeho boky nepřiměřeně úzké. Čtvercovou hlavu měl nízko posazenou, jako by postrádal krk. Přiklusal dopředu se slabým kovovým cinkáním, připomínajícím štěrkání drobných v kapse. Z brady mu trčely šedomodré ostny. Další řada bodců se mu táhla jako hřeben po hřbetě až k dlouhému ocasu. Zastavil se a upřel na mě sitě akvamarínové oči. Záhyby na plochém čenichu se mu zachvívaly zuřivostí. Otevřel tlamu a ukázal mi tesáky. Dlouhé, ostré a lesknoucí se. Napěl se, doširoka se rozkročil. Ostny se s kovovým cvaknutím napřímily. Následovalo je 1000 kovových jehliček všude po těle psa. Nic neskazí zábavu rychleji než přerostlý kovový ježek. Brice a Mori se přesunuli na bok, aby Jeremiahovi a jeho štěňátku uvolnili místo. Mori stál mimo můj dosah, ale Brice se zastavil ani ne 2,5 metru ode mne. Podobný přepad nechystali poprvé. Ale do svého plánování nezapočítali jednu maličkost. Hafan stál tak 11 metrů ode mne a řetěz ho zpomalí. Štěně pohodilo hlavou a zavrčelo. Prachy, děvko, poučil mě Jeremiach. Ne, jen pokrčil rameny a schodil z paže namotaný řetěz. Články udeřily do hlíny s tupým žuchnutím. Pes vyrazil. Já se pohnula také, vytáhla jsem přitom zabiječe z pochvy. Koncem jílce jsem praštila Brice do hrdla a pak jsem mu levou nohou podtrhla jeho pravou. Neustál to. Ještě předtím, než dopadl na zem, jsem se otočila, prsty obemkla kovové pero a vytrhla ho z pouzdra na nůž. Stálo mě to setinu vteřiny, protože jsem si nemohla dovolit pořezat se. Ne, když všude kolem nás vřela magie úlů. Psa jsem tak zasáhla v půli skoku. Bodla jsem ho brkem do zlého, berilově modrého oka, prosmíkla se kolem něj a vší silou kopla Jeremiaha do břicha. Zkusil přenést váhu dopředu, ale to už jsem byla za ním a u krku jsem mu držela čepel zabíječe. Pak se všechno zastavilo. Pes táhle, překvapeně zakňučel a zhroutil se k zemi s cinkáním rozkutálené hrsti drobných. Brice se svíjel na zemi, rozrýval hlínu kolem a snažil se chytit dech. Mori na mě zíral s otevřenou pusou. Jeremiach hlasitě polkl, čepel zabíječe se mu tím pohybem na ohrysku mírně posunula. Na verandě přívěsu stála jako solný sloup Julie, tvář protáhlou a nečitelnou jako poloroztopená vosková figurína. Co to, kurva? Vyžbleptl Mori zmateně. Co se kurva stalo? Stalo se to, že jste mě vy tři donutili bezdůvodně zabít psa. Jeremiahovi po tmavých vlasech sjela kapka potu a pokračovala dál dolů po neoholeném krku. Stačilo by změnit úhel čepele o 2 milimetry a kouzelná šavle by se mu zařízla do kůže. Byla jsem nehorázně naštvaná a dalo mi práci udržet ruku v klidu. Vstupné jsem zaplatila a vy. Hajzli jedni chamtiví. Jste se rozhodli oškubat mě po druhé. A když už jste byli v tom, tak jste ještě vyhrožovali mému děcku. Co to s vámi kurva je? To z vás tohle místo vysálo veškerou slušnost. Jste vy vůbec ještě lidi? Hlas mi zhrubl, téměř jsem na ně vrčela. I když jsem věděla, že jen plýtvám dechem. Brice se konečně nadechl a zasténal. Zabila jsi mi psa, řekl Jeremiach vysokým, nevěřícným tónem. Zabila jsi mé děťátko. Kriste Ježíši. Zabila jsi mi psa. A bylo po všem. Stáhla jsem čepel pryč. Jeremiach se sesul na zem. Tvář se mu protáhla, dlaní si zakryl oči. Prošla jsem kolem něj k mrtvému psovi. Zvíře leželo jako lesknoucí se kovová hromádka, obrovské tlapy znehybnělé, ze zmrzačeného oka se mu ještě pořád valila krev. Tolik škody. Brice se vyškrábal na kolena a pak se nejistě postavil. Z kapsy jsem vytáhla kus gázy a utřela čepel šavle. Hodlám u tohohle přívěsu vylomit zámek, abych mohla najít matku téhle malé holky a Esmeraldu, nebo jak se ta ženská doopravdy jmenuje. Zatímco budu uvnitř, klidně můžete jít a sehnat si posily. Sežeňte jich tolik, kolik si myslíte, že na mě bude potřeba. A pak si můžeme tohle malé divadlo zopakovat. Budu přímo tady. Ale tentokrát neskončím jen u psa, ale budu zabíjet lidi. A užiju si to. V podstatě mi prokážete službu. O krok ustoupil. Podívala jsem se na Julii. Jdeme. Prosmíkla se kolem mě a pelášila ke dveřím. Vyšla jsem po kovových schůdcích za ní a kopla do zámku. Rám dveří s ostrým zapraštěním povolil a dveře se rozletěly do kořán. Julie se přikrčila a vklouzla dovnitř. Následovala se mi a společně jsme se vydali objevovat tajemství potemnělého příbytku hlavní čarodějky.